tysiące złotych. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 grudnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 100 strażaków pracuje na miejscu wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Szczyrku. Pod gruzami może znajdować się 8 osób. W resorcie edukacji rozmawiano o podwyżkach dla nauczycieli. W Hiszpanii doszło do kolejnego w ostatnim czasie ataku na ośrodek dla migrantów. Na miejscu wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Szczyrku pracuje prawie 100 strażaków, jak powiedział TVP Info Śląski komendant wojewódzki straży w Katowicach Jacek Kleszczewski. Na miejscu trwa akcja gaśnicza, a strażacy poszukują 8 osób. Największą przeszkodą jest czas. Wewnątrz jeszcze gruzowiska tlą się na pewne elementy i cały czas próbujemy je dogasić, natomiast w międzyczasie trwają prace rozbiórkowe, odgruzujemy to miejsce, żeby dotrzeć do osób, których poszukujemy. Podczas akcji ranny został jeden ze strażaków, który spadł z wysokości około 3 metrów. Trafił do szpitala. Na miejscu trwa dogaszanie pogorszeliska. Dopiero wtedy będą mogli wejść przewodnicy z psami. O działaniach służb są na bieżąco informowani premier Mateusz Morawiecki oraz szef MSWiA Mariusz Kamiński. Prawdopodobną przyczyną wybuchu gazu było przewiercenie gazociągu, mówi Artur Michniewicz, rzecznik prasowej Polskiej Spółki Gazowniczej. Tam na miejscu jest sprzęt do wykonywania tego typu prac i też nasze stacje zanotowały takie gwałtowne skoki ciśnienia gazu, co się dzieje w czasie uszkodzeń, ale jak dostaniemy się na miejsce, jak będziemy mogli odkopać to miejsce, gdzie prawdopodobnie gazociąg został uszkodzony, no to wtedy z całą pewnością będziemy mogli stwierdzić, czy został on przewiercony, czy też został uszkodzony w jakiś inny sposób. Na razie nie wiadomo, kiedy gazownicy będą mogli przystąpić do tych prac. Najpierw strażacy muszą zakończyć swoją akcję i wydać zgodę gazownikom na wejście w rejon zdarzenia. I kolejny temat. Minister edukacji Dariusz Piątkowski rozmawiał z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych o podwyżkach dla nauczycieli. Szef resortu podkreśla po spotkaniu, że od września przyszłego roku, zgodnie z zapowiedziami premiera w expose, płace nauczycieli wzrosną o 6%. Przedstawiciele związków oczekują wyższej podwyżki. W Polsce jest 700 tysięcy nauczycieli. Wzrost płacy do 2600 zł dotyczy 19 tysięcy osób, mówił minister Dariusz Piątkowski. Podnieśliśmy to wynagrodzenie o 100-kilkadziesiąt złotych, najczęściej w 5 kategoriach nauczycieli, którzy mogą ewentualnie pracować w szkołach. Minister poinformował, że podwyżki dla nauczycieli od września mają kosztować budżet w przyszłym roku 850 milionów złotych. Dariusz Piątkowski zapewniał, że pieniądze na ten cel są zagwarantowane. Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych powiedział po spotkaniu, że taka podwyżka nie rozwiąże żadnego problemu. Ona jest mniej więcej o 1,6% niżej, poniżej planowanych wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. A to powoduje, że te nożyce między przeciętnym wynagrodzeniem, średnim wynagrodzeniem, a wynagrodzeniami kadry nauczycielskiej będą się tylko pogłębiały. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się 15% podwyżki płac od 1 stycznia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Teraz za granicą. Hiszpańska policja rozbroiła ładunek wybuchowy pozostawiony w jednym z ośrodków dla migrantów na terenie aglomeracji Madrytu. To kolejny w ostatnich miesiącach atak na placówkę dla nieletnich przybyszów z Afryki. Hiszpański oddział Amnesty International wezwał wieczorem do otwarcia pilnego śledztwa w związku z napaścią na ośrodek i zaapelował o zwalczanie nienawiści wobec nieletnich mieszkańców centrum. Z kolei szef MSW Hiszpanii Fernando Grande Marlesca ocenił, że zdarzenie jest pochodną mowy nienawiści i ksenofobii. W ostatnim czasie do ataków na ośrodki dla młodych migrantów dochodziło również w Katalonii. Na koniec wracamy do kraju. W Koszarach w Szczecinie odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy 12. Brygady Zmechanizowanej przed wylotem na misję w Afganistanie. Defiladę pododdziałów obserwowały rodziny wojskowych. Czołem, żołnierze! Obawy są zawsze. Kiepsko. Na pół roku nie będzie. Ale przeżyjemy, damy radę. Będziemy czekać z rodziną. Każdy mi mówi, przecież wiedziałeś, za kogo wychodzisz, nie? On jest fascynatem swojej pracy. Uwielbia to, co robi i tak naprawdę on jedzie nie dlatego, bo musi, albo chce. Adrenalina i tak dalej. Żołnierze Błękitnej Brygady będą wspierać afgańskie siły bezpieczeństwa tamtejszego Ministerstwa Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych. Misja według planów ma potrwać pół roku i nie ma charakteru bojowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z Sport i Tomasz Grozdowski. Sporo się dziś działo w siatkówce w kraju, w pucharach, a najważniejsze, że same zwycięstwa. W Lidze Mistrzów debiutowała Werwa Warszawa i pokonała Tur VB 3-0, mówi środkowy Andrzej Wrona. Gra się przeciwko zawodnikom, których się na co dzień nie ogląda w lidze i to jest taka lekka egzotyka tej Ligi Mistrzów, szczególnie jak gramy z zespołem z Tur, czy będziemy grali za tydzień w Lizbonie, bo tak to zazwyczaj wszystkich zawodników w lidze znamy, wiemy na pamięć, gdzie atakują, jakie są ich ulubione zagrania, a w Lidze Mistrzów trzeba się tego gdzieś tam uczyć. W Pucharze CEF Chemik Police wygrał z Galatasaray Stambuł 3-1. Bardzo zadowolona była jedna z najbardziej doświadczonych zawodniczek w zespole, Paulina Maj-Erwart. Tak jak pokazałyśmy, nigdy nie wolno zwieszać głów, bo z każdej sytuacji można wyjść i teraz cieszymy się ze zwycięstwa za 3 punkty. Jestem bardzo zadowolona, bardzo szczęśliwa. Deweloper z Rzeszów pokonał Milhouse 3-2, choć było w tym trochę szczęścia, przyznała po spotkaniu kapitan zespołu z Rzeszowa Katarzyna Zaroślińska-Król. My nie zagrałyśmy jakby 100%, gdzieś tam nasza gra nie wyglądała tak, jak wiemy, że mogłaby wyglądać. Natomiast wygrałyśmy i to jest najważniejsze. Święte słowa. Po siatkówce piłka nożna. W 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski GKS Tychy pokonał ŁKS 2-0 i awansował do ćwierćfinału, podobnie jak Lech Poznań, który wygrał na wyjeździe ze Stalą Stalowa Wola 2-0 i Lechia Gdańsk, która pokonała Zagłębie Lubin 3-2. A za granicą, to chyba najlepsza dziś wiadomość, Radosław Kawęcki zdobył złoty medal na 200 metrów stylem grzbietowym, a sztafeta mężczyzn 4x50 metrów kraulem wywalczyła srebro w pierwszym dniu pływackich mistrzostw Europy na krótkim basenie. Te zawody odbywają się w Glasgow. Znakomity początek mistrzostw, ale na wiele więcej się nie zapowiada. Ze spraw piłkarskich ruszyła druga faza sprzedaży biletów na Euro 2020. Żeby zobaczyć piłkarzy w akcji na żywo, trzeba będzie mieć nie tylko sporo pieniędzy, ale i szczęście, mówi Jakub Kwiatkowski z PZPN. Żeby móc ubiegać się o bilety na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy, trzeba zarejestrować się w systemie UEFA i złożyć wniosek o bilety na konkretny mecz, bądź wybrać opcję Follow My Team, czyli podążaj za drużyną. Oznacza to tyle, że w przypadku reprezentacji Polski można mieć zagwarantowane bilety na każdy mecz. Jedna osoba może maksymalnie ubiegać się o 4 bilety na jedno spotkanie. Mamy 2 tygodnie na złożenie tych wniosków. Nie liczy się kolejność zgłoszeń. Oczywiście wiadomo, że liczba tych wniosków przekroczy dostępną pulę biletów. W związku z tym UEFA przeprowadzi losowanie. I trzeba będzie mieć szczęście. A w zagranicznej klubowej piłce dziś intensywnie grali w Anglii. Manchester United pokonał Tottenham 2-1. Nie udała się zatem podróż Mourinho do Teatru Marzeń. Chelsea wygrała z Aston Villą 2-1. No i trwają derby Londynu, Liverpoolu. Liverpool prowadzi z Evertonem 4-2. Mecz się właśnie kończy. Teraz od minus 7 stopni w Zakopanem do plus 4 w Olsztynie. Jutro maksymalnie 5 stopni. Tyle ma być na Dolnym Śląsku. Poza tym na ogół mało chmur. Wiatr słaby i umiarkowany miejscami, zwłaszcza na południu i wybrzeżu, dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest miś na skalę naszych możliwości. A no właśnie. W 90. rocznicę urodzin Stanisława Barei mamy dla Państwa następujące misie, to znaczy atrakcje. W porannym i popołudniowym Zapraszamy do Trójki przygotowaliśmy dla Państwa plebiscyt na ulubiony film i serial Stanisława Barei. A wspólnie z Olafem Lubaszenką rozstrzygniemy quiz barejologiczny. Po 13 w powtórce z rozrywki naszym gościem będzie Emilian Kamiński. A o 21 w klubie Trójki porozmawiamy z żoną, córką i synem reżysera. Rozumiemy się. Rozumiemy się. To znaczy do usłyszenia. Jutro. Mariusz Cieślik. No. Autopromocja. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Trójka na poważnie. W audycji Trójka na poważnie zapraszam na spotkanie z panią Aleksandrą Ziółkowską-Boem, pisarką polskich losów, choć nie tylko. Najciekawsze są wspomnienia Aleksandry Ziółkowskiej o wielu wybitnych ludziach, których spotkała w swoim życiu, o politykach, literatach, przedstawicielach amerykańskiej Polonii, ale i o amerykańskich Indianach z południowej Dakoty. Najbardziej jednak cenne, wiarygodne i autentyczne są wspomnienia Aleksandry Ziółkowskiej o Melchiorze Wańkowiczu. Dzięki jej literackim reportażom Melchior Wańkowicz wciąż jest obecny w naszym literackim, dziennikarskim świecie. Skoro on, to i Monte Cassino i inne wojenne historie. Jak zauważa autorka,

wydając chociażby bardzo ważne dla polskiej kultury książki tam, na miejscu, w Stanach, po angielsku. Przypomnij może tytuły. Wydałam książkę, które zresztą bardzo długo szukałam wydawcy i byłam uparta i taka niezniechęcona. Pierwszą książką, którą wydałam, to była książka indiańska, druga była książka o kotach, a potem 2 lata szukałam wydawcy na wydanie książek o polskiej historii. I chodziłam do księgarn Barnes & Noble, patrzyłam, kto, jakie wydawnictwo wydaje o II wojnie światowej i jeszcze Europa Wschodnia, żeby była nie na przykład, prawda, żeby to były nasze tereny. Spisywałam nazwy i w komputerze szukałam dojścia, e-maili i pisałam z prośbą, czy ich to interesuje i tak dalej. Grzecznie odpowiadali, że nie. Potem bardzo dobre wydawnictwo nowojorskie, książkę Kaja Odardosowa, czyli Historia Hubalowego Krzyża, czyli to jest historia, po angielsku się powtarza, że to jest 1944 Powstanie Warszawskie. I wydawca już miał podpisywać ze mną umowę i przysłał mi list, czy na pewno to jest o powstaniu w getcie. Ja mówię, nie, to jest powstanie warszawskie. Tak myślałem. To nie będę miał, nie będę miał czytelnika, się wycofał. I w sumie 2 lata się uparłam, że mój mąż wiedział o tym, że jeżeli ja nie wydam niczego z polskiej historii, to ja w ogóle nie czuję się nawet, że moja stopa jest w Ameryce, tak. Że ja muszę to zrobić. I tak, i tak po jakimś czasie właśnie znalazłam wydawnictwo Lexington Books, które można porównać do trochę wcześniejszego okresu, na przykład do wydawnictwa PWN czy Ossolineum. Jest to wydawnictwo, które sponsorowane jest przez Biblioteki Świata. I na przykład ta Kaja Odrasowa, zaraz powiem o kolejnych tytułach, jest, jak się wchodzi w internecie i szuka się strony internetowej bibliotek naukowych, to tak się wpisuje ten tytuł, czy moje nazwisko, to pokazują ponad 700 bibliotek w Nowej Zelandii, w Australii. I to jest satysfakcja, że ktoś, kto chce przeczytać, to te książki wędrują. Tak samo w Ameryce jest bardzo ładny system, że jeżeli się w mojej niedalekiej ode mnie niedużej bibliotece ja wyciągam książkę, a nie mają tej książki, to za 2 dni mi ją sprowadzają z Bostonu, z Biblioteki Kongresowej. I jeżeli są 2-3 razy zapytania o tego autora, o ten tytuł, książkę się kupuje. Ja na spotkaniach z Polonią o tym mówię, żeby pisali karteczki Henryk Sienkiewicz czy Aleksandra Ziłkowska, żeby zostawiali. I oni, bo książka absolutnie, to jest pięknie działający system, że za 2-3 dni przychodzi mail, że już książka czeka. Czyli oni sieć bibliotek, która działa doskonale, żeby sobie wypożyczać tym osobom, które pragną. Mhm. No i mają pełną informację, jakie są oczekiwania czytelników. A przy okazji dowiadują się, że jest, no właśnie, pewne zapotrzebowanie, bo jeśli ludzie w Ameryce nie odróżniają powstania w getcie warszawskim od powstania warszawskiego i to tak trwało przez dziesiątki lat, dopiero w zasadzie obecność tutaj Donalda Trumpa, prezydenta w Warszawie, mogła to trochę zmienić. Tym prawda? Ludziom, którzy mają otwarci są jakby na historię. Natomiast przeciętny człowiek, i ja mam to zaznaczone, w książce Kaja Odradosowa, którą właśnie wspominam, że na końcu zwróciłam się do około 20 osób z pytaniem, co wiesz o powstaniu warszawskim, ponieważ książkę pisałam w Ameryce. O tym pisaniu to jest jakby osobny temat. Oczywiście bywałam tutaj, byłam na kiedyś 12 miesięcy na Fulbrightzie, więc ta książka powstawała z materiałami i z rozmowami z moją bohaterką. Ale kiedy zapytałam właśnie ludzi, lotników, dziennikarzy, ludzi wykształconych, co wiesz o powstaniu warszawskim, na 20 osób 19 odpowiedziało, że no tak, nawet niedawno była rocznica, bo była rocznica powstania warszawskiego naszego. I była między innymi pani Korbońska, mówiła, znakomici ludzie, pan Brzeziński zabierał głos. I powiedzieli, niedawno widzieliśmy film o tym powstaniu. Oni się kanałami w ogóle wynosili. Im się to wszystko nakłada na jedno powstanie. I dopiero taki Stanley Weintraub, historyk, do którego mam też jakby swoje uwagi, on napisał, że były 2 powstania. Jedno było w 1943 w getcie, drugie było warszawskie. Bo przez te wszystkie lata, które minęły, wydawano książki o powstaniu w getcie. To były małe wydawnictwa, duże wydawnictwa, nie poloniny, tylko, że tak powiem, lokalne, nielokalne, ale zrobili swoje filmy, małe filmiki, a my, jeżeli mogę być jakby tak trochę bez zastanowienia powiedzieć, to jakby czekaliśmy, że świat o tym wie. No ale to świadczy o tym, że środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych są dobrze zorganizowane, bardzo dobrze zorganizowane i silne i mają olbrzymie wpływy, nie tylko w sferach bankowych, jak to się zwykło mówić, ale również, no przede wszystkim w mediach. Bardzo ważne. W wydawnictwach. Tak. I dopiero teraz Polacy dowiadują się, mogą przekazać swoją prawdę o powstaniu warszawskim. No, nie dziwmy się, środowiska żydowskie nie za bardzo też były zainteresowane, by tę legendę nieco pomniejszyć poprzez fakt wspomnienia powstania warszawskiego. Zresztą te dwa powstania się ciągle ze sobą w pewnym sensie łączyły, bo przez pewien czas nawet mówiło się w Stanach Zjednoczonych, że to powstanie w getcie warszawskim dało impuls Polakom do wybuchu powstania w 1944 roku. No, zupełnie inne warunki były, zupełnie inne cele sobie stawiali powstańcy w getcie i powstańcy warszawscy. No, ale ta prawda się powoli przebija na szczęście, ale też dzięki twojej inwencji i sile przebicia w Ameryce udało się przyswoić Amerykanom również nazwisko Melchiora Wańkowicza. Dzięki wielkiej mojej cierpliwości, jeżeli mogę. I taka uparta jestem osoba, się nie zniechęcam. Więc po tej książce o powstaniu warszawskim miała bardzo ładne recenzje i ma już drugie wydanie w miękkiej okładce. Bo to się zawsze, zazwyczaj oni dają pierwsze wydanie droższe i takie ładne w sztywnej okładce, a jeżeli się to sprzeda, wtedy dają większy nakład, obniżają ceny i dają w miękkiej okładce. Kolejną jeszcze książkę dobyła i tam są Wołyńskie opowiadania. Lepszy dzień nie przyszedł już. Polskie doświadczenie w czasie II wojny światowej. I o Romanie Rodziewiczu też wspomnę. Niesamowitej postaci, który pierwsze 10 lat spędził w Mandżurii, jak jego ojciec zesłany na Sybię, jak on tylko marzył o Polsce. Potem wrócili na Kresy. Potem wybuchła wojna, był Hubalczykiem. Potem był w Auschwitz, Buchenwald i strasznie ciężkie życie jako emigrant pracujący przy wydobywaniu węgla skończył swoje życie w Anglii. I teraz ja postanowiłam, że ja pokażę książkę w języku angielskim o Melchiorze Wańkowiczu. To jest trochę mój taki obowiązek i przyjemność i taka challenge, czyli takie zmaganie się z tym, czy mi to ukaże się, czy się nie ukaże. Więc wydawca odpisał, no ale my nic nie wiemy o Melchiorze Wańkowiczu. Więc ja napisałam, że wyobraź sobie to po pierwsze o tym, że jak on miał proces, to był z 1964 roku, to był pierwszy taki głośny proces powojenny w Europie Wschodniej, że Robert Kennedy interweniował, że amerykański pen club. I także, że nazwałam Wańkowicza polskim Hemingwayem. Że on taki popularny, taki kochany przez czytelników, że ruszał się po świecie. Był jednocześnie taki zagadkowy i budzący pewne kontrowersje czy pewne różne opinie. Jemu się to spodobało, powiedział, ale napiszesz to we wstępie. Napisałam we wstępie i książka miała bardzo ładne recenzje, też ma drugie wydanie. Nazwałam go polski mistrz, znaczy mistrz słowa pisanego. Czyli dała mu taki piękny tytuł, Melchior Wańkowicz. I ta książka, także myślę, że Wańkowicz, który wyjeżdżał w 1958 roku, wyjeżdżał z Ameryki, wracał do Polski, miał ogromne ataki Polonii na siebie, że on wraca do komunistów. Tymczasem miał strasznie ciężką sytuację. No, zarzucono mu, że zgodził się na ocenzurowanie książki o Bitwa Monte Cassino. Chętnie o tym powiem. Tak. Dlatego, czy rzeczywiście zgodził się? No chyba. To znaczy, jak już Wańkowicz wrócił, ja mówię, że on wyjeżdżał atakowany przez zajadłych różnych ludzi, że to wraca do komunistów, a wrócił do biblioteki, do dobrych bibliotek, uniwersyteckich i tak dalej. Ale poza tym przecież to nie była tylko jego decyzja. Siedział w Ameryce razem z żoną. Żona też tęskniła za Polską. Po pierwsze tęskniła za Polską, po drugie mieli straszliwe, ciężkie warunki, dlatego że pani Zofia sprzątała po domach. Tam był dramat. Córka miała skończone studia, ale w Ameryce najpierw pracowała jako w Research w Time Magazine, a potem niestety właściwie przerwała pracę i założyli farmę. To była strasznie trudna historia, ale chcę powiedzieć, że Wańkowicz, właśnie wracając, że ja powiem o tym bitwie o Monte Cassino, kiedy mu zaproponowali wydanie skrócone tego trzytomowego wydania, zabrali cały wstęp, cały początek o tym, jak się formował drugi korpus, o Polakach na Syberii, tylko zaczyna się sama bitwa. I teraz Wańkowicz, ten nowy maszynopis bez tego początku, pokazał weteranom polskim w Nowym Jorku, co on ma zrobić. I ja w książce swojej podaję, to jest bardzo ważne, w ogóle ich oświadczenie, ja tu daję skan tego oświadczenia, że powiedzieli dla rodzin polskich, dla naszych wnuków, dla naszych kuzynów, żeby oni się dowiedzieli, że była bitwa o Monte Cassino, niech ta książka idzie, która się zaczynała bitwą, nie ma tego początku. I że to jest najważniejsze. I jest to oświadczenie, ja to cytuję, w Nowym Jorku. Było to parę tygodni, były dyskusje i dali Wańkowiczowi, jeżeli mogę tak użyć słowa, pozwolenie na to. Także to było bardzo przyzwoite z jego strony. Tak. No takie były czasy. No, powinniśmy pamiętać, że nawet taki komunistyczny pisarz Jerzy Przymanowski, który napisał scenariusz filmu Czterej pancerni i pies, filmu granego w kółko, to też przecież główny bohater, ten Janek, nie wiadomo skąd się pojawia raptem w tym wojsku, prawda? A więc nic nie można było powiedzieć o tym, że na dalekiej Syberii znalazło się setki tysięcy Polaków zesłanych, że były te trzy wielkie wywózki Polaków po zajęciu polskich wschodnich terenów przez Związek Radziecki. No, niczego nie można było sugerować, a tym bardziej niczego złego powiedzieć o Związku Radzieckim. Takie to były czasy i stąd też ta okrojona książka bez genezy, bez tej epopei, prawda, bo przecież razem z żołnierzami 40 tysięcy ludności cywilnej, kobiet, dzieci, starców niekiedy zostało wyciągniętych z tej nieludzkiej ziemi do Iranu i dalej do Palestyny. I te dzieci syberyjskie, niektóre, i Indie, i Meksyk, i przez Meksyk się dostały. A potem te dzieci trafiły właśnie w różne miejsca. W różne miejsca, tak. Ja mam opowieść, w niektórych moich książkach dotarłam do tych sierot syberyjskich, które zostały wykupione przez Polonię Chicagowską. To są już teraz mocno starsi ludzie, jeżeli jeszcze żyją. I to są dramaty, które do nich wracają, do tych pierwszych, tego pierwszego okresu dzieciństwa. Oni na starsze lata właściwie żyją w strasznym, dużym stresie i nieszczęśliwi płaczą po nocach. To są, ja piszę o tym w jednych z moich książek. Tak, więc nie miał łatwego tutaj życia w Polsce również Wańkowicz, no bo komuniści natychmiast chcieli go wciągnąć w jakąś aferę antykomunistyczną, oskarżając o współpracę z pismami, wydawnictwami zachodnimi. No, powstał cały proces, akt oskarżenia. Wańkowicz znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. No, ale na szczęście nie był sam, bo też i Amerykanie interweniowali. Ale miał 3 miesiące, był, trzymali go w pokoju z kratami, gdzie dzień i noc stał strażnik, który na niego patrzył. Dostał w zawieszeniu najpierw 3 lata więzienia. Poproszono, żeby się zgłosił do ekipy lekarzy, którzy uważali, że napiszą względu na stan zdrowia, to Wańkowiczowi to darują, że może jakby być z prawa łaski skorzystać. On powiedział, że on nie chce korzystać z tego, że on sobie, niech go wsadzą do więzienia. Nawet były takie dowcipy urządzą, że podobno przychodził z teczką pod więzienie i czekał. I ja mam na ten temat w tej książce wokół Wańkowicza, którą teraz niedawno wydano w Piwie, oświadczenie także bardzo interesujące, współdziałające z tym tematem, współgrające, to pan Jana Olszewskiego. Premiera Jana Olszewskiego, który był jego obrońcą, tak. Wielkim obrońcą, ale on po tylu latach, to jest duża autoryzowana oczywiście wypowiedź, że Wańkowicz wspierał jego adwokata, który bronił studentów walczących o, mających różne ruchy oporu, że Wańkowicz zostawił i na bieżąco dawał pieniądze i zostawił pełną sumę pieniędzy, o której ja zresztą wiedziałam, że coś takiego się dzieje, żeby to trwało. I także o Januszewskiego bronił. Ja mam rozmowę z prokuratorem, który po latach opowiadał, przecież myśmy kochali tego Wańkowicza, myśmy go wcale nie chcieli wsadzać do więzienia. To wszystko takie typowo pogmatwane i zabawne. Chodziło o to, żeby się ukorzył i żeby... A on się nie chciał ukorzyć i on do końca życia chodził z tym wyrokiem. I teraz po śmierci jego, 2 lata później, czy 3 lata później, najpierw rozpoczęto proces, potem ten proces był przerwany i teraz za nowych czasów był proces, gdzie go uniewiniono, już po jego śmierci. Mhm. Tak, czyli o Powstaniu Warszawskim miałaś okazję powiedzieć Amerykanom, Anglosasom, o wspaniałej postaci, jaką był Melchior Wańkowicz, ale... Udowodniłaś też, że masz własne, oryginalne spojrzenie na historię Ameryki. Książka o Indianach też wzbudziła wielkie zainteresowanie. A właśnie skąd u ciebie zainteresowanie pierwotnymi ludami Ameryki? Zaczęło się od tego, że ja wiedziałam, że mamy w rodzinie takiego rzeźbiarza, Korczaka Ziółkowskiego, który gdzieś w Ameryce buduje pomnik wodza Indian, jednego z Crazy Horse. I teraz w górach Dakota, znaczy w południowej Dakocie. W tych skałach wielkich rzeźbi głowy znanych amerykańskich prezydentów. Najpierw brał udział jako młody człowiek właśnie w Mount Rushmore, gdzie są te głowy prezydentów, po czym przyszedł do niego Standing Bear, taki Indianin, powiedział, ale my Indianie też mamy swoich bohaterów, więc on postanowił, że osobny pomnik będzie w skałach, profil na koniu wodza Crazy Horse. Ale ja powiem, skąd to się wzięło. No więc jak ja przyjechałam i powiedziałam o tym, Amerykanie wszyscy wiedzą. Większość Amerykanów wie o tym, że powstaje ten wielki pomnik. Tam prezydenci jeżdżą sobie, robią fotografie. To jest 20 minut od tego słynnego Mount Rushmore, tych głów prezydentów. Ale to był mojego dziadka brat od strony ojca. Jego syn wyemigrował do Ameryki, ożenił się, urodził się chłopiec, Józef, nasza rodzinna tradycja, jest bardzo dużo imienia Józef, i rodzice zginęli w wypadku. I ten chłopiec, niecały, nie miał pełnych 2 lat, był oddawany tych tak zwanych rodzin zastępczych, jak się teraz mówi. On miał przeróżne, bardzo także złe wspomnienia z tych okresów. I potem wzięła go taka rodzina pod opiekę Borglum, tego właśnie rzeźbiarza, który nadzorował ten Mount Rushmore. Także on rozkwitł, ten chłopiec, i on dostał ileś nagród w Bostonie. Między innymi i Webstera zrobił taki piękny pomnik, a także naszego Paderewskiego. Potem wziął udział w II wojnie światowej. Potem postanowił, że pojedzie do tej Dakoty z Bostonu. I zaczął ten... I to się ciągnęło, bo to jest od 1948 roku. On już nie żyje. Miał drugą żonę, Rus, i z nią 10 dzieci. I te dzieci kontynuują ten cały projekt. Ja mam z nimi kontakt stały. To jest rodzinny biznes. Tam jest olbrzymia knajpa, park cały. Tak? No i Amerykanie, muzeum zjeżdżają, żeby to zobaczyć. Obowiązkowo zrobić zdjęcie. No, teren jest niezwykle urokliwy. Myślę, że tam będzie coraz więcej Polaków teraz po ułatwieniu w podróży. Tak, żeby odwiedzić. Tak. Tam jest kilka milionów turystów każdego roku. On musiał mieć chyba bardzo dobry, Korczak Ziółkowski, bardzo dobre kontakty z Indianami, prawda? To znaczy, w ogóle większość Indian jest bardzo szczęśliwych, że to się, bo to jest, o nich się mówi. A jak zareagowali na twoje pojawienie się? Ale jest grupa, która była niezadowolona, że się nie... Tych świętych wzgórz się nie rusza. Także ja chcę o tym wspomnieć. Aha. Także, że to jest takie, ten udział białego Indiańscy człowieka. Ekolodzy. Tego... Tak, jeszcze nikt nie wiedział, że taka nazwa istnieje. Ale coś w tym jest, bo rzeczywiście te te góry zmienione w postaci, w twarzy, no mogą zachwycać, ale mogą też zastanawiać, a po co? Po co to robić? A jak się jedzie autostradą, to jest przeogromne. Już jest profil skończony tego wodza. I już się on teraz, jest na koniu. On jest na koniu. Już się zarysowuje ta głowa tego konia, ale najważniejsze, że już ma profil, że już widać, że to jest wódz indiański. I ma strzelać z łuku. Tak? I ma taki jedzie, tak, na taki. W każdym razie on miał pierwszą żonę, o której ja tak troszeczkę wspomniałam, bo jego druga żona nie była szczęśliwa, że o tym pisze, ponieważ to była pianistka, która się nauczyła języka polskiego tak troszeczkę. Ja dostałam z takiej kolekcji Niebrzydowskiego jej w języku polskim pisany list, że ona się cieszy, że ten Korczak już właśnie wraca z wojny i tak dalej. I dla Polaków ona robiła koncerty. Bardzo piękna postać. I to małżeństwo nie przetrwało. I właśnie ta Rus, która się zaopiekowała dziećmi, które się urodziły i długo, długo prowadziła ten ośrodek. Więc ja jestem bardzo dumna z tego. Chcę powiedzieć, że mam z nimi dobry kontakt z całą rodziną. Oni są tam też, mają różne swoje perypetie i tak dalej, ale to jest bardzo piękne miejsce i to będzie zawsze. On też, patrząc, co się dzieje przy tych właśnie głowach prezydentów, powiedział, że nigdy nie chce wziąć od rządu jakiegoś finansowego wsparcia, dlatego, że go wtedy uzależnia. I to są wszystko prywatne, to co w Ameryce doskonale działa, że osoby malutkie pieniądze, ale każdy na coś daje. Mhm. To, co pan w Polsce jeszcze ciekawy tak nie króluje. Wracając do tej uroczystości do tej nagrody Świadek Historii, czy miałeś okazję poznać innych wyróżnionych? Swietłana Fiłunowa. Troszeczkę rozmawiałyśmy, bo to był... Tak. Olena Udowenko. One właśnie zajmowały się i zajmują się nagłaśnianiem tragedii smoleńskiej, przepraszam, katyńskiej. Ale powiedzieli, że na przykład muszą pilnować, żeby te groby nie były niszczone. Byłam zaskoczona tym. Nigdy nie czytałam o tym. Małgorzata Miedwiediewa, no też niezwykle ciekawa kobieta, ponieważ pilnuje miejscowości Bar. Tak. Ja mówię Bar Wzięty, wszyscy bar wiemy. Bar Wzięty, Sienkiewicza, tak. Pamiętam, drugi tom się kończył tymi słowami. Piąta nad ranem, a biegiem do biblioteki, potem trzeci. Tak. Tak to wyglądało wiele, wiele lat temu. Ale wymienię jeszcze tutaj Marię Sulimę, która uczy języka polskiego w Brześciu. Dalej Węgra Attila Szalai, autora publikacji o Polsce. No i z Turynu, jeszcze z Włoch. Jeszcze Włoch, tu nie mam tego nazwiska. Aha, jeśli chodzi o Turyn, to Ognisko Polskie, organizacja dostała to wyróżnienie, która dba o groby polskich żołnierzy we Włoszech. Przyjechała od przedstawicielka, tak. I ja jedna, że tak powiem, za oceanu. I ja jedna jakby z publikacjami, bo tam za takie działanie szlachetne i piękne. I żeby zamknąć temat z publikacji anglojęzycznych w Stanach, to jeszcze jest książka o kotach. I o Ingrid Bergman. Mhm. Więc indiańska jest także oczywiście w języku angielskim, sponsorowana przez Apaczów. I ona wszystkie pisma indiańskie, to znaczy kilkanaście, pisały recenzje. Bardzo dumna jestem z tej książki indiańskiej, która się ukazała w Ameryce. Ale książka o kotach, to była bardzo zabawna taka historia, trochę zabawna. Mianowicie przeczytałam piękną opowieść o tym, jak taki niewidomy podyktował książkę o swojej miłości i wdzięczności do psa, który z nim jest. Ja się wzruszyłam tą książką. Zobaczyłam, że to Purdue University Press, uniwersyteckie wydawnictwo, które ma, ten uniwersytet ma bardzo piękny wydział weterynaryjny i wydaje piękne książki o zwierzętach. No więc też napisałam do nich mailem list, że ta książka mi się bardzo podoba. Znalazłam tam redaktora naczelnego, DSR i tak dalej. I że ja w ogóle mam taką książkę, ale o kocie. Też taka zaskoczona byłam, że kotek może być taki doggy cat, jak piesek, chodzić i rozumieć dużo i tak dalej. Bardzo taka inteligentna kotka. I on bardzo ładnie powiedział, call me John, tak po amerykańsku, że teraz już możesz napisać do mnie dear John, a nie tylko dear sir. I jest to bardzo interesujący, przyszli kawałek tej książki, więc posłałam kawałek tej książki po angielsku. Kolejny rozdział i zaraz umowa przyszła. I to było... Muszę sprawdzić, ale to wszystko na internecie. On the Road with Susie from Cat to Companion. Ta książka jest w stałej sprzedaży, cały czas dodrukowywana, pisze in print, 9 lat. Każdego stycznia przychodzi czek. Ale ja nie powiem ile, bo dla niektórych mało, dla niektórych dużo, to nie o to chodzi. No, ale koty zarabiają na siebie, były dwa koty. Na pewno jest trochę z tym lepiej niż w Polsce. Jest to, największy, jest tak, że tak powiem, z moich książek, naprawdę przynosząca mi dochód, to jest moja książka o kotach. Tak, no właśnie. W nieustannej sprzedaży. W Polsce jest tak, że książki ambitne, cenne, no to są tylko w niektórych wyjątkowych księgarniach. W tych popularnych, których jest najwięcej, no, zalega cała masa przeróżnych ambitnych książek. Tak, tak. Już nie tak ambitnych, ale ambitnych, czytanych. I tutaj jest taka ta dystrybucja no, niezbyt sprawiedliwa. Ale zostawmy ten temat. Ja chciałbym teraz zapytać ciebie, ponieważ dzielisz czas między Amerykę a Polskę, a jak tu jesteś, to codziennie gdzieś jakieś spotkanie, jakiś wyjazd, spotkanie autorskie. Ciekawy jestem, o co najczęściej ludzie pytają ciebie. Bardzo są piękne te spotkania i bardzo nimi żyję potem i dają mi tyle takiej potrzebnej, takiej pozytywnej energii. Chociaż jestem trochę zmęczona podjazdami i tak dalej. Są mniejsze miejscowości, większe miejscowości. Czy to wszystko zależy, gdzie ja jestem. Na przykład w Stalowej Woli była młodzież ze szkół humanistycznych. Była pięknie w ogóle taka wpatrzona, że tak powiem. Każde moje słowo było takie widziałam, że zadają mi pytania. Na przykład jedna młoda osoba zadała, proszę pani, ja bym też chciała pisać. Proszę mi powiedzieć, kiedy ja powinnam zacząć pisać? A ja na to dzisiaj. I wiersze mi czytali. I to było takie pozytywne i piękne, bo to młodzi ludzie i pytali jakby o tym, jak tematy szukać. To znaczy takie warsztatowe pytania, które i mnie sprawiły przyjemność, dlatego że to coś nowego i trochę piszę o tym w tych pisarskich delicjach. Mhm. Natomiast na przykład spotkania były różne inne i przychodzili różni, w różnym wieku osoby. I starsi pytają mnie o Wańkowicza. Młodzież nie wie o Wańkowiczu i pytają mnie na przykład o te książki historyczne czy o Indian. Różne panie pytają mnie o koty, czy ja dalej napiszę coś o kotach, więc o tyle jest to dobrze, że te grupy się spotykają, ale one o sobie nie wiedzą. To znaczy, jeżeli młodzież nie wie o Wańkowiczu, to jest bardzo smutne, a starsze osoby pytają i wiedzą i Bitwa o Monte Cassino, i Ziele na kraterze, i Szczenięce lata i tak dalej i wypytują mnie, co się dobrego dzieje teraz z pisarstwem Wańkowicza, to ja myślę, że ta młodzież, no chociaż się nasłucha, czy dowie się w ogóle nazwiska, kim był Wańkowicz. Ale dużo dobrego się stało i mam nadzieję, że to się potoczy, że Wańkowicz wszedł do lektur. To jednak będą tam fragmenty książek, ale mam nadzieję, że nauczyciel wybierze te fragmenty i potem ewentualnie sięgną po całą książkę. Może ja odczytam fragment twojej książki Pisarskie Delicje, najnowszej książki. O książkach właśnie. I o pisarzach. Nie czekajmy, aż pisarze odejdą na zawsze, by o ich książkach i o nich dobrze mówić, ale już w czasie przeszłym. Nagroda za książkę to nagroda za lata pracy, badań i skupienia przy jej powstawaniu. Długie godziny samotności przed kartką, teraz głównie przed komputerem, to są godziny i całe dnie zmagania z własnym lenistwem, niewiedzą, to odsuwanie wielu spraw na bok, wielu spotkań, nieraz wielu małych i większych przyjemności. Pisanie to poświęcanie godzin na pracę, która nie zawsze jest odbiciem naszych starań i nadziei, nierzadko przynosi wyobcowanie, gorycz i pustkę. Pisanie to długie godziny samotności, a po jakimś czasie lata samotności. Czytajmy biografie pisarzy. Wiele nam dadzą. Proszę, bądźmy dobrzy dla pisarzy. Nawet jeżeli są niemili, złośliwi, zgryźliwi, uszczypliwi, humorzaści, egzentrycznie zapatrzeni w siebie, kochajmy ich dzieło. Jakże wiele nam może ono dać. Jak wiele książek pomogło nam przejść przez trudności, przez załamania. Pamiętajmy książki, które wywoływały nasze wzruszenie, łzy i śmiech. Książka cenna i ważna gdy jest taka, wzrusza, uczy czegoś nowego, poszerza naszą wiedzę, zmienia nasze zdanie, naszą opinię, rozszerza punkt widzenia, obchodzi go z różnych stron, uwrażliwia, wywołuje refleksję, daje nadzieję. Gdy książka cię ukaże, to jest zawieszona gdzieś w próżni. Z tej próżni właśnie czytelnicy, właśnie państwo mogą ją wyprowadzić, docenić i ocenić. Bądźmy dobrzy i wyrozumieli dla pisarzy i nagradzajmy ich. Proszę Państwa, to są ostatnie zdania właśnie z tej książki pisarskiej Delicje, ale książka była pisana w momencie, kiedy jakoś nie spływały nagrody na Aleksandrę Ziółkowską. Dopiero teraz... Ja mówię w imieniu wszystkich piszących, żeby... No bo to jest każdy z nas, a jeszcze jak upływają lata, no chce być doceniony, prawda? No właśnie tutaj jest w tym tekście jest taka potrzeba. Ja dlatego zwróciłem na ten tekst uwagę, bo no, to tak jakbyś o sobie też pisała. No, no pewnie. Docencie mnie wreszcie. Docencie, no, ile mogę pisać, ile mogę robić dla Polski dobrego. Taka wdzięczność za to dostrzeżenie. Tak. Jaka jest wdzięczność za piękne listy, które dostaję, za takie wypowiedzi, jak ja miałam tych szereg tych spotkań w Łodzi, nie chcę już wymieniać wszystkich miejscowości, tak. ale to było takie wzruszające, że przychodziły osoby i powiedziały, proszę pani, my ulicę Żółwiego Strumienia, to ja kupiłam 20 egzemplarzy, wysyłałam znajomym. Albo, to znaczy pisarz, który się według mnie jakby nie skompromituje, to mają w Polsce, ma się szacunek dla osoby, która pisze, porusza tematy, które akurat są konkretnemu środowisku, tak, czy grupie. Wracając do tych spotkań autorskich, więc młodzi zachowują się wspaniale, tak? Tak. Pytają o sprawy warsztatowe. Tak. Nie kryją się ze swoimi marzeniami, planami, tak, pisarskimi. Otwarci są. To ciekawe. A czy stawiają też takie pytania, na które nie jesteś w stanie odpowiedzieć? Albo nie możesz, albo mówimy nie chcesz. O młodzieży teraz, tak, czy w ogóle o ludziach, o młodzieży. To znaczy, ja myślę, że młodzież, jeżeli się trafi do tych szkół humanistycznych, to są ludzie otwarci. Natomiast ja w ogóle tu spotykam i jadą z pociągiem i tak dalej, to ja się pytam, a co pan lubi czytać? A on mówi, fantasy. Ja mówię, czy nie szkoda trochę czasu? Bo tak, a on mówi, ja mam takie smutne życie, że ono mnie wyprowadza. Ja mówię, że to ja zapominam o wszystkim. Ale ja mówię, wie pan, ale to te godziny są bardzo ważne, każdy dzień jest ważny. Niech pan sobie czyta książki na przykład historyczne, dobrze napisane, czy jakieś o zwierzętach, jak pana interesują. A mówię, a ja się zawsze lotnikami interesowałem. I on ma tego smartfona, jak wszyscy, i w tym pociągu szukał i dowiedział się, kto to był Skalski, Żurakowski, taki Donald Kutyna. I ja mówię, napisali potem do mnie, odszukali mnie, ja mam takie ładne reakcje. Proszę pani, ja teraz już wszystkie będę wypożyczał książki, bo się tylko lotnikami będę zajmował. Powiedziałam, wybierz sobie, czy niech pan sobie wybierze dziedzinę, którą... Bo ja tak dużo tych tematów, którą pan lubi, ceni i wszystko o nim czytać, o niej. Bardzo słuszna uwaga. No nie da się interesować wszystkim. Tak. A jak wielka jest pamięć o Melchiorze Wańkowiczu? No bo dla mnie jest to guru, tak bym powiedział, dla mnie, jako dziennikarza, który ma już też swoje lata. Uważam, że z Wańkowiczem nie dzieje się dobrze. To znaczy, ja mówiłam o tym, że w Ameryce ukazała się książka o nim. Jest tłumaczona Bitwa o Monte Cassino. Czyli to jest to moja strona amerykańska. Tutaj ukazały się bardzo starannie wydane przez wydawnictwo Pruszyńskie 16 tomów dzieł wszystkich. Pierwszy raz z archiwum, bo ja mam archiwum Melchiora Wańkowicza, wciąż jest u mnie, weszły tematy wołyńskie, reportaże wołyńskie i tematy żydowskie do dwóch takich wielkich tomów. Natomiast one są tam niewznawiane w tej książce. Jak była rocznica teraz Bitwa Monte Cassino, piękna rocznica, Wańkowicz w ogóle nie był wspomniany nigdzie. Także ze mną Polska Agencja Prasowa zrobiła wywiad właśnie o bitwie o Monte Cassino, dlatego że on się nigdzie nie pojawił. Nigdzie się nie pojawił. Ani w nagrodzonych po latach, jak było stulecie niepodległości, dostała Rodziewiczówna, dostał Żeromski i tak dalej. Dlaczego Wańkowicza po tylu latach nie nagrodzono? I to po tylu latach w tym sensie, że on nie był nagrodzony przed wojną jako autor Na tropach smętka, o polskości na Mazurach, o sztafety, o copie, szczenięcych lat. Potem była wojna, napisał Bitwę o Monte Cassino, dostawali pisarze, którzy mieli książki w maszynopisach. Nie dali Wańkowiczowi. Wrócił do Polski. Autor tak wybitnych książek, tak wielu, też nie dostał. Miał 80 lat, to się daje nagrodę, odznaczenie, a on miał 82, zmarł. Bar, ja o tym mówię, że Wańkowicz o tym mówił nie z jakąś dumą. On mówił o tym z wielką goryczą. I ja uważam, że to dużo rzeczy się na to składało. Tak? Bo żeby dostać nagrodę, trzeba być wytypowanym. To znaczy ktoś tak. musi o to zadbać, komisja, potem się zastanowić. Jemu środowisko bardzo zazdrościło, najogólniej mówiąc. Zresztą ja mam o tym w IPN-owskich materiałach, jak na niego naprawdę dobre nazwiska, że tak powiem, donosili, że co on tam umie pisać, jakieś takie złośliwości. I jak ja widziałam, że na targach książki, które wtedy były przed Pałacem Kultury, że ludzie czekali po 2 godziny z torbami książek, żeby i on tylko, on był ranny w Monte Cassino, miał jego ręka, bo go bolała, więc on tylko pisał podpis, a ja pisywałam datę i to trwało i trwało i trwało. I to, i ci koledzy, którzy mieli 1 czy 3 osoby po piórze, to patrzyli na niego nie z podziwem, patrzyli z zawiścią. Tak. Tak, no, i Wańkowicz napisał książkę po Monte Cassino, napisał książeczkę Kundlis. Kundlis ma na pierwszej stronie takie zdanie. Szef zazdrości kanonikowi, że prałatem został. I on pisze o tym, że z tych wielkiego narodu, który tak cudownie walczył i starał się i pokazywał światu, że potem są właśnie takie grupy, podziały i kłótnie. No właśnie, o tym powinniśmy pamiętać. Bo to też świadczy o jego wielkości. Nie docenili go znajomi, przyjaciele, którzy zostali na Zachodzie, z którymi rozmawiał po wojnie, i Anders, i czołowi politycy obozu emigracyjnego. No, a potem wrócił do Polski, no to też nie miał z kim rozmawiać, bo przecież nie miał znajomych wśród komunistów, a ci za wszelką cenę chcieli go też zdławić, zdusić i rzucić na kolana. Ale to się nie udawało. Może ja bym jeszcze jeden fragment przeczytał, który wiąże z książki pisarskiej Delicje o tobie i o Wańkowiczu. Wańkowicz niewątpliwie zostawił ślad na mojej wrażliwości przy wyborach tematu, w spojrzeniu na polską historię. Od lat ukazują się moje książki niezwiązane z pisarstwem autora szczenięcych lat, poświęcone między innymi tematyce historycznej, polskim losom z wojną w tle, emigrantom, także amerykańskim Indianom, wątkom osobistym, Ingrid Bergman i Kotum. Minęło ponad 40 lat od śmierci pisarza. Od czasu do czasu interweniuję w różnych sprawach dotyczących życia i twórczości Wańkowicza. Wciąż wielu czytelników kojarzy mnie z publikacjami na jego temat. Gdy miałam 25 lat po napisaniu Blisko Wańkowicza, zapraszana byłam na spotkania autorskie. Patrzono na mnie niemal z podejrzliwością, jak wymyślano, co takiego się stało, że sędziwy wielki pisarz zapisał swoje archiwa tak młodej osobie. Mijały lata, zaczęto na mnie spoglądać jakby życzliwiej. No chyba to nie nastąpiło ostatnio, to już dużo wcześniej to życzliwe spojrzenie miało miejsce, prawda? To było coraz lepiej, że tak powiem, im bardziej się starza, robiłam starsza, ale nie o to chodzi. Ja tam też cytuję, jak na jednym ze spotkań powiedziałam, Wańkowicz to mądry, wiedział, co robi, że pani takiej upartej osobie zapisuje archiwum, a na przykład taki mówi i wymienia nazwiska, to nie o to chodzi. Ja mówię, to niech pan o nich napisze tak, trochę. Ale właśnie Wańkowicz wiedział, dlatego że czytając z kolei twoje opracowania i książki, widzimy, że próbowano wielokrotnie różnym sposobem podejść się jakoś, by te archiwa wyrwać, zabrać, ponieważ bano się, że w tych archiwach może są jakieś rzeczy, które będą kompromitowały komunistów, Sowietów, czy jakichś pojedynczych ludzi, a poza tym no niby dlaczego osoba prywatna, taka młoda jak ty, miałaby mieć tak bogate, wielkie archiwum i czerpać z niego korzyści, kiedy jest tyle instytucji kultury w Polsce. Tak. Także ta walka o utrzymanie archiwum jest tutaj godna podziwu i chyba Wańkowicz wiedział, komu powierzyć to archiwum. Takie uparte osoby. Ja także w tej książce Pisarskie Delicje przytaczam listy z Giedroyciem. To bardzo są interesujące, bo zaczynam od tego, że Wańkowicz, jeżeli jest mi za coś wdzięczny, to na pewno za to, że zmobilizowałam, przekonałam, najlepsze słowo jest przekonałam, wielkiego Jerzego Giedroycia, który zmienił wstęp do swojej korespondencji z Wańkowiczem. Mianowicie on poprosił, żebym ja opracowała. To są te bardzo piękna seria Giedroyć i wielu, wielu pisarzy, takie tomy korespondencji. I wiem, że wydawnictwo Czytelnik, no, bo on pochwalił mi się, pokazał natychmiast list, że czy naprawdę Ziółkowska, która mieszka w Ameryce, powinna to przygotować. On mówi, ja nie widzę żadnej innej osoby na świecie, która by zrobiła. Tak mnie chwalił, się bardzo cieszyłam. I ja mam tą korespondencję w tą i z powrotem, jak on mówi, wie pani, to nie weźmiemy tych i tych listów. Ja mówię, to zaznaczymy. Tu zmieniał mi moje przypisy. Tam trzeba było pewne rzeczy wyjaśniać. I ja jakby pewne jakby dochodziło do naszych porozumień, ale w pewnym momencie, jak przyszedł wstęp, to ja się zdenerwowałam okropnie. Powiedziałam, wie pan, tu pisze pan dwa fragmenty. Proszę, nie chcę o tym mówić. Ja uważam, że to mi jak bardziej się powtarza takie określenia, to zostają bardzo w pamięci, bo wiele bardziej niż wszystkie pochlebne. I ja powiedziałam, albo proszę wyjaśnić, o co ma tu chodzi, albo proszę zabrać ten fragment, albo moje nazwisko. A co pani tak o niego walczy, taki wielki pisarz? Ja mówię, to niech pan to napisze we wstępie, a nie do mnie w liście. Tak. A on mówi, pani jest taka emocjonalna, jeśli chodzi o Wańkowicza. Ja mówię, nie, ja to nazywam lojalnością. O, właśnie. I wie pan, on rzeczywiście zmienił wstęp, napisał pięknie, to ja o tym piszę trochę już, nie jest to anegdota, ale prawdziwa rzecz. Ja leciałam do Polski, miałam polecieć do Maison Lafitte i nagle w samolocie dostaję Gazetę Polską i że Jerzy Giedroyć nie żyje. Ja byłam tak zdenerwowana, że ten wstęp, który był kąśliwy, złośliwy, miał trzy bardzo przykre fragmenty, że on to wejdzie do tego tomu jako słowo Giedroycia. Wstępne słowo. I przyjechałam do Polski, taki trochę anegdoty powiem, i w Polsce zebraliśmy się wszyscy w Czytelniku i opowiadali, pół samolotu prawie pojechało na pogrzeb Giedroycia. I mówią, że on tam się skurczył w trumnie, że Miłosz się napił whisky, przewrócił, pogotowie przyjechało, bo zemdlał. Pani Hercowa miała pogryzioną rękę przez psa. A ja chciałam spytać, czy on zdążył zmienić wstęp. Się wstydziłam tak pytać. Wróciłam do domu, zadzwoniłam do redaktorki, ja mówię, proszę pani, czy pani wie, że Giedroyć zmienił wstęp? Jest piękny, szlachetny, mądry i ja to powtarzam jako, że można było z nim dyskutować i że to jest pozytywne. Ja nie robię jakby skargi na niego, tylko go podziwiam, że on dał sobie wytłumaczyć, że on to zrozumiał i napisał na nowo zupełnie inny wstęp. Czyli ja się bardzo tym cieszę. Wańkowicz wiedział, co robi. Zachowała się nie tylko lojalnie, ale i godnie. Broniła się jego dobrego imienia, chociaż miałaś mnóstwo informacji, które otrzymałaś od samego Wańkowicza, a bardzo, bardzo przykrych, trudnych, dotyczących jego życia, jego pożycia z Zofią, z jego żoną, z jego życia rodzinnego, stosunku do dzieci, do córek i pewnie jakieś inne rzeczy, o których zresztą zapowiadasz w książkach, o których nigdy nie powiesz i nie ujawnisz. I to jest właśnie piękne. Że to był człowiek, ja tak wejdę w słowo, on już, jak ja opowiadam, że ja jego poznałam, już był chory. Zaczął mieć coraz większe problemy. Potem okazało się, że jest maraka w pustu i na żołądka. Była operacja, potem była chemia, a potem było umieranie. Ja znałam go tylko 2 lata i 2 miesiące, niewiele lat. I jeszcze z tego studiowałam, byłam jeszcze studentką 4. roku. I teraz przychodził na siadanie już po tej, ja to nazywam okresem umierania, jak on przy siadaniu opowiadał takie dramatyczne rzeczy. Mówi, wiesz, ja północy nie spałem. I opowiadał rodzinne, o bracie, o sobie. I takie, że ja mam to teraz napisać? Po co? Mhm. On nie powiedział, że masz o tym nie pisać. Po prostu był umierający i on powiedział, że go po nocach jakby dręczyły różne sprawy. Z takich zabawnych troszeczkę to powiem, że on powiedział, wiesz co, tak się przejąłem, że ja łosze zabiłem. Nie jelenia, tylko łosze. I to mnie boli do tej pory, jak sobie to przypomniałem. Z takich zabawnych rzeczy. Natomiast jedna z historii, którą opowiedział już odchodząc na operację, mnie i córce, to byłyśmy obie mocno też poruszone, ale nie ma tego śladu żadnego w archiwum. Natomiast właśnie wspomniana ta historia pani Zofii i takiego trudnego ich związku, on mi to pokazał. Taki dziennik prowadził w oczekiwaniu na jej przyjazd po wojnie. I ja nie ruszyłam tego tematu, ale już Aleksander Małachowski napisał we wstępie do Ziele na Katerze, że pani Zofia na rocznicy ślubu i tak powiedział. Więc ja byłam sprowokowana także taką książką. No cóż. I tak dalej, i tak dalej. Świętej pamięci Aleksander Małachowski nie grzeszył że tak powiem... Powściągliwością. Powściągliwością, właśnie. Dziękuję ci za podpowiedź. Tak, on czasami potrafił przywalić jak cepem. Tak, tak. I to był zaprzyjaźniony, tak, że tak. Pani Zofia mu powiedziała, że miała ciężkie życie. Ale był na przykład też Antoni Kroch, taki bardzo, to był słynnej rodziny Lechnickich. Jego matka wyszła za pana Krocha. I on napisał w książce o tym, jak pani Wańkowicza wypogalopowała do jego wuja. A po co ta Krysia dostała te wszystkie szkoły? To ja mówię takie no nieprzyjemne i nie chcę nawet przywoływać ich. I w ten sposób 50 minut rozmowy za nami. Bardzo, bardzo dziękuję Aleksandrze Ziółkowskiej za spotkanie w Trójce na Poważnie. Zakończymy Markiem Grechutą i jego piękną piosenką Wolność. A tam takie zdanie. Wolność to wśród mądrych ludzi żyć. Pięknie. Pięknie. Dziękuję bardzo. Kłania się państwu Wojciech Roszczyński. Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel